בפנים הלב פתאום קורא לי ומתעוררת האמונה לפתע מתלהב ואז נדמה לי שזה בוער בי כמו בעבר קדימה אלף, קדימה אצעד אהיה בטוח לא אמעד אתה אשם איתי בכל דבר רק אתה, רק אתה שומע באמת את התפילות שמהלב והנשמה את פלל ואת קרב לאבא שאוהב אני חוזר אליך בתשובה שלמה לחיות בדרך הנכונה לנצל את כל הזמן ולא לשכוח שהחיים כאן הם מתנה אז קדימה אלך, קדימה אצעד אהיה בטוח, לא אמעד כי אתה אשם איתי בכל דבר את התפילות שמהלב והנשמה את הלב ואת קרב לאבא שאוהב אני חוזר אליך בתשובה שלמה רק אתה, רק אתה שומע באמת את התפילות